Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Пра наваполацкае літаратурнае аб'яднанне «Крыніцы», якім вы пэўны час кіравалі, дагэтуль ходзяць легенды. У 1980-е гады яно складала канкурэнцыю славутым тутэйшым. У чым, на вашую думку, прычына феномену «Крыніцаў»? Марыя была і ўдзельніца літаб'яднання «Першацвет» і паэтка. Спадзяюся, Марыя, што вы толькі былая ўдзельніца, а не былая паэтка, і ў вас па-ранейшаму нараджаюцца вершы. А вашае пытанне ўскалыхнула душу, бо крыніца не проста частка жыцця, гэта адзін з самых важкіх зліткаў майго асабістага залатога запасу. Упэўнены, што не толькі майго. Наконт канкурэнцыі з тутэйшымі скажу, што яе проста не існавала. А калі нешта падобнае было, то адно ў свядомасці некаторых залішне амбітных крынічанаў. Тутэйшыя былі рэспубліканскім таварыстам, мы гарадскім. Сталічныя калегі выпускалі бюлетэнь з дзіўнаватым назовам «Кантроль». Яны друкавалі свае літстаронкі ў ліме і чырвонай змені. Мы мелі магчымасць рабіць гэта ўсяго раз на месяц, у чатырохпалосным і расейскамоўным наваполацкім «Хіміку», дзе я зарабляў на хлеб на пасадзе загадчыка аддзелу пісьмаў, а потым намесніка рэдактара. Але не буду прыбідняцца. Крыніцы, безумоўна, не былі шараговай рэгіянальнай ліцуполкаю. Іначе з яе не выйшла б два дзясяткі сяброў саюзу пісьменнікаў, пэн-клубу і проста здольных літаратараў, на чыім рахунку, паводле непоўных падлікаў, ужо нейдзе блізу 2,5 сотні кніг. Дарэчы, пра згаданыя літстаронкі ў нашай газеце. У тыя гады з менскай ленінскай бібліятэкі да нас у рэдакцыю рэгулярна прыходзілі лісты з просьбамі даслаць адсутныя ў бібліятэчных падшывках нумары «Хіміка». У сталіцы знікалі выключна газеты з літаратурнымі старонкамі. Яно і не дзіўна. Дзякуючы лібералізму мудрага рэдактара Владзіміра Сімурава, у «Хіміку» друкавалася тое, што ў любым іншым выданні бязлітасна б зарэзалі. З выпуску ў выпуск да чытачоў прыходзілі, напрыклад, песні касінераў Сірзука Сокалава-Воюша. Пад гістарычна-камуфляжным назовам публікаваліся патрыятычныя, па сутнасці антысавецкія вершы, якія пазней загучалі на дэмакратычных мітынгах. На нашых літстаронках пабачылі свет крамольныя ў вачах літаратурных генералаў вершы Менчукоў, Владзіміра Сцепана і Адама Глобуса, набор першай кніжкі якога быў рассыпаны. Неяк на мой дзень нараджэння Лявон Вольскі прыгадаў, што ў выпусках «Крыніцаў» знаходзілася месца і для тэкстаў песень юнага гурту «Мроя». Аднак рэй в аб'яднанні вялі, вядома, творцы з полацка-наваполацкіх берагоў Дзвіны і ваколіцаў майго ўлюбёнага возера Люхава. Вінцэс Мудровы, Сярзук Сокалаў-Воюш, Ірына Жарнасек і Лера Сом, Навум Гальпіровіч, Іна Снарская, Валентіна Аксак, Алесь Аркус і Алег Мінкін, які пасяліўся на блынавым завулку ў Запалоцці і перайшоў на беларускую мову. Свае першыя, але ўжо ўпэўненыя спробы пераўвасаблення сусветнай класікі прынеслі ў крыніцы будучыя мэтры перакладу Лявон Баршчэўскі і Якуб Лапатка. На шматлюдных і неверагодна дэмакратычных для таго часу крынічанскіх сходках збіраліся не толькі літаратары. У коле аднадумцаў натхняліся маладыя мастакі Сергей і Рыта Цімохавы і Тацяна Козік. Набіраліся нацыянальнай свядомасці рокеры з папулярнага пазней ва ўсёй Беларусі гурта «Мясцовы час». На паседжанні крыніцаў завітвалі акторы, рэжысэры, гісторыкі, заяўляліся маладыя сталічныя паэты. Творы крынічанаў шырока друкавалі рэспубліканскія выданні. Маладоль, захлынаючыся ад наплыву нашых вершаў і прозы, выпусціла цэлы наваполацкі нумар. Некаторыя тэксты пачалі перакладацца на іншыя мовы. Беларускае тэлебачанне, якім тады кіраваў Геннадзь Бураўкін, прысвяціла крыніцам некалькі вялікіх перадачаў. Цяпер практычна кожны колішні крынічанін, што зрабіў сабе ў літаратуры імя на дзяржаўных тэлеканалах, персона нон грата. У зорныя гады літаб'яднання амаль ніводнае паседжанне не абыходзілася без адмысловых гасцей. Давалі бясцэнныя парады крынічанам Янка Брыль і Рыгор Барадулін. Дядька Рыгор, апрача ўсяго астатняе, здзівіў тым, што падчас неафіцыйнай часткі піў адно мінералку, але хмялеў і весялеў разам з усімі. Захаплялі нас эрудыцыі археолог Сергей Тарасаў і архітэктар-рэстаўратар Валерый Слюнченко, што аднаўляў Сафійскі сабор. Прыехаў і выступіў з цэлай праграмаю абароны мовы і культуры тагачасны сакратар Віцебска абкаму КПБ Йосіф Навумчык, адзін з нашых вельмі несматлікіх, на жаль, нацыянал-камуністаў. Сябры крыніцаў кожны тыдзень ладзілі выступы ў школах і прафесійна-тэхнічных вучэльнях, прабіваліся ў музычную вучэльню і палітэхнічны інстытут на наваполацкія нафтагіганты. Мы ставілі задачу, каб кожная такая вылазка сталася падзеяй, і раз-пораз гэта сапраўды ўдавалася. А яшчэ была дапамога рэстаўратарам Сафійскага сабору і ўдзел в археалагічных раскопках. Была абарона, прызначанай пад знос старадаўняй камяніцы на тагачасным полацкім праспекце Карла Маркса. Той адметны будынак у герастратаў удалося адбіць. І цяпер там мастацкая школа, а праспект, дарэчы, мае імя Францішка Скарыны. Пры канцы 1980-х крыніцы, застаючыся моцным літаб'яднаннем, разам з тым перажывалі трансфармацыю ва ўплывовы дэмакратычны клуб. Мне здаецца, якраз тут адзін са складнікаў пазнейшай бліскучай перамогі Лявона Баршчэўскага над першым сакратаром Наваполацкага гаркаму партыі на выбарах у Верховны Савет Беларусі гістарычнага 12-га склікання. Натуральна, мы не маглі не прыцягнуць да сябе ўвагі гэтак званых кампетэнтных органаў. На паседжанні прыходзілі нібыта літаратары, якія заўсёды сарамліва адмаўляліся чытаць свае творы і прападалі з далягляду гэтак сама нечакана, як і з'яўляліся. Цяпер ужо вядома, што былі завербаваныя в інфарматары прынамсі двое удзельнікаў аб'яднання. Часам у мой кабінет заходзіў змрочны, як навальнічная хмара, рэдактар Хімуров і прасіў тэчку з літаратурнымі матэрыяламі, што на тыдзень перавандроўвала кудысьці за сцены рэдакцыі. На такія выпадкі я трымаў у стале не адну тэчку, а дзве ці тры. Як потым высветлілася, кожныя крынічанскія вячоркі запісваліся на магнітафон. Пасля гэтага ў якой-небудзь перапалоханай юнай літаратаркі таварыш маёр дапытваўся, што апавядаў пра менскія падзеі Арлоў, чым абураўся Мудроў і як ацэнілі эпахальную брэжнеўскую малую зямлю Лапатка з Мінкіным. Правдзівасць адказаў спраўджвалася ў грозбуху з магнітафоннай раздрукоўкай. Вядомасць і аўтарытэт крыніцаў знаходзілі выяўленне і ў іншых, часам вельмі нечаканых формах. Мне хочацца ўявіць тую палачанку, што пад выглядам паходаў на нашы частыя паседжанні знікала ў іншым кірунку. У дні літвячорак, роўна аб 11 гадзіне вечару ў рэдакцыі званіў телефон. Слухавку браў старшыня аб'яднання, гэта значыць я. Мужчына на тым баку проваду называў сябе мужам адной паэткі і ветліва цікавіўся, калі мы збіраемся разыходзіцца. Я сумленна адказваў, што прыкладна апоўначы, і запэўніваў, што ўсіх дам прывядзем да хаты. Так доўжылася, калі не памыляюся, гады два. Але аднаго разу муж папрасіў перадаць, што сёння зойдзе па сваю таленавітую палавінку сам. Я мусіў удакладніць імя паэткі і пачуў абсалютна незнаёмае нікому з нас імя. Дык у чым усё з прычыны феномену крыніцаў? Па-першае, відаць у самой полацкай атмасферы. Я кажу ў полацкай, бо Наваполацак заўсёды ўспрымаўся мною як працяг гораду Эфрасінні і Скарыны. Па-другое, разам з геніем месца сваю ролю бясспрэчна адыграў і геній часу. Час быў набрынялы чаканнем пераменаў, прагою набліжаць іх і словам, і дзеямі. Ну а па-трэцяе, у тым часе шчасліва супалі некалькі асобаў, што здолелі стварыць моцнае магнітнае поле для дзясяткаў іншых. Лёс раскідаў крынічанаў па свеце, але, магчыма, цяпер, калі я прамаўляю гэтыя словы, пульс нашага былога брацтва хоць на колькі хвілінаў зноў заб'ецца, не толькі ў Полацку і ў Менску, але ў Беластоку і Варшаве, у Хельсінках і ў Нью-Йорку. Здаецца, я ўжо чую яго.